یا مرشدی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو کچھ کمزوریاں اور خامیاں ارشاد فرمائیں، تو اس طرح کی کمزوریاں اور خامیاں طلبہ میں بھی نظر آتی ہیں، تو کیا استاد یا ناظم کو بھی سمجھانا واجب ہوگا؟ ناظم کا تو جلدی ذہن غالب آئے گا کہ طالب علم تو ویسے ہی ڈرتے ہوتے ہیں ناظم سے، اساتذہ بھی ڈرتے ہوتے ہیں، وہ یوں بھی ڈرتے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی نہیں مانیں گے تو یہ کہیں مجلس سے شکایت کرے گا تو ہماری نوکری بھی جا سکتی ہے. تو خیر ناظم کے شر سے اگر وہ ڈرتے ہیں تو یہ ناظم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے شر سے ڈریں. لیکن بہرحال یہ کہ ناظم کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا روب ہے، تو یقیناً ناظم بھی، چونکہ ہمارے جامعات کے ناظم تو مسلمان ہیں، تو مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اگر یہ بھی غلطی دیکھے، گناہ دیکھے، گناہ کرتا کسی کو اور ظن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا، تو سمجھانا واجب ہے. اب یہ کہ احسن طریقے پر سمجھانا مفید رہتا ہے، اگر وہ جارحانہ انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ سمجھائیں گے تو پھر اثر اتنا نہیں پڑے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے میں سیدھا آ جاتی ہے، پیار سے، محبت سے، ضرورتاً دلیل سے بات کریں گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ناظمین اگر واقعی سمجھانے کا بیڑا اٹھا کر یہاں سے چلیں گے تو اللہ نے چاہ تو بہت فائدہ ہوگا. اور اب تک نہیں سمجھایا ہم میں سے جس نے بھی، اس کو توبہ بھی کر لینی چاہیے. سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں کان پکڑ کر کہ یا اللہ آج تک میرے سے اس طرح کی بھولیں ہوئی ہو کہ ظن غالب ہونے کے باوجود میں نے محض سستی سے اس کو نہ سمجھایا ہو، تو اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب گواہ رہیے گا، اور میں نے زندگی میں جتنے بھی گناہ آپ کے سامنے کیے ہوں یا پیچھے سے کیے ہوں، میں سب سے توبہ کرتا ہوں. آپ سب گواہ رہیے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین. ہم سب کو توبہ بھی کروا دے بابا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، اگر مجھ سے اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں کہ میں نے مسلمان کو گناہ کرتے دیکھا اور ظن غالب آیا کہ میں سمجھاؤں گا تو توبہ کر لے گا، اس کے باوجود میں نے نہیں سمجھایا، یا اللہ اس گناہ سے یا اس طرح کے جتنے بھی گناہ کیے ان سب سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ آج تک جتنے چھپے اور ظاہر گناہ کیے ان سب سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. کیا اس میں بڑا غور کر لینے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جو غیر عالم ہے، وہ عالم کو کوئی اس طرح کا فعل کرتا دیکھے، اس پر ایک دم سے اگر عالم کو سمجھانے جائیں گے اور وہ عالم اگر بردبار نہ ہوا، غسیلہ ہوا، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. یا امام صاحب کو سمجھانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو کر آپ کا درس وغیرہ بھی بند کروا دے، نکال دے مسجد سے، یہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی غلط ہے. مجھے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات چٹھیاں لکھی ہیں سائے بھائیوں نے کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ مجھے یہ لکھا ہے کہ آپ یہ فلاں کام غلط کر رہے ہیں، اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ نہ نام، نہ ایڈریس، نہ ٹیلی فون نمبر، کچھ بھی. تو یہ درد ہوتا ہے مجھے کہ یہ بےچارہ غلط فہمی کی وجہ سے مجھے غلط سمجھ رہا ہے، حالانکہ میرا یہ فعل غلط نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوا ہے، تو مجھے سمجھانے میں بالکل یعنی کہ آپ کو میں سبز جھنڈی دکھاتا ہوں. نہیں, جب گرین سگنل آن ہوتا ہے تو ٹریفک شروع ہو جاتی ہے نا, اسٹاپ لال پر اسٹاپ ہوتی ہے, پھر گرین سگنل تو آگے کوئی خطرہ نہیں, گاڑی گزر جاتی ہے. ٹرین کو بھی جب چلانا ہوتا ہے تو ہری جھنڈی دکھائی جاتی ہے نا, تو ٹرین وہ چک چک چلتی ہے, اب کوئی خطرہ نہیں, آگے پٹریاں صاف ہیں. تو میں آپ کو یہ سبز جھنڈی دکھاتا ہوں کہ میری اصلاح کرنے میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر اب بھی ظن غالب نہ آئے تو آپ کے نصیب, کہ میرے کو اگر معاذ اللہ گناہ کرتا دیکھیں, سنت چھوڑتا دیکھیں, مستحب ترک کرتا دیکھیں, مہربانی کر کے مجھے بچا لیں, مجھے میرے حال پر نہ چھوڑیں, میری اصلاح کریں. میں تو بڑا بعضوں کا دل روتا ہے کہ میں بڈھا ہو گیا اور گناہوں کی عادت نہیں جاتی, اللہ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے, گناہ کر کر کے دل بہت سخت ہو گیا. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت المنان ان کی سارن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا تار, گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا ہوں. پوچھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو پاؤں تھک جاتے گئے پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا. سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا. اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو سی غزل کوئی پڑھو اے نوری. رنگ اپنا ابھی جمنے بھی نہ شعرا نے دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. صلوا علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ.